أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درس 120 المسألة الثامنة مسألة هشتم در زیر باب 15 از کتاب صلات که این 66 درس از کتاب صلات می باشد صاحب کتاب می گوید المسألة الثامنة دفن الميت وصفة القبر وما يسن فيه یعنی مسئله هشتم درباره گوراندن میت دفن کردن و به خاک سپردن میت وصفة القبر و چگونه بودن قبر قبر باید چگونه باشد و ما یسن فیه و چی چیز در دفن میت سنت می باشد همچنین در قبر چگونه بودن قبر سنت می باشد پس صاحب کتاب در زیر مسئله هشتم در این باره صحبت می کند می گوید که و یسن ان یعمق القبر یعنی سنت است که قبر باید چقر کنده شود یعمق یعنی عمیق و چقر کنده شود و ان یوسع و سنت است که قبر باید پهن و کشاد و کلان کنده شود و ان یلحد له فیه و همچنین سنت است که لحد کنده شود در قبر یعنی قبر باید لحد شود لحد چی است و هو ان یحفر فی قاع القبر حفره فی جانبه الی جهت القبلة میگه لحد همین است که بکند در وسط همواری قبر چقری به جانب طرف قبله به طرف قبله نیمه زیر خاک بکند چی طوره که همون در خودمان میگوین لحد یعنی خانه که وقتی قبر اول راستکی میکنند بعد طرف قبله شکاف میکنند و زیر خاک شکاف میکنند انا همین را میگوین لحد که این سنت می باشد میگه فا این تعذر اللحدو میگه و اگر که امکان پذیر نباشد لحد کندن مثلا زمین قومی باشد که اگر که زیر شب بکنی از بالا بعد سین پایان می خنبد نمیتونی که لحد بکنی و میگه فلا بأس بشقی در این صورت باک ندارد که شق بکنی شق نمو راستکی بکنی و مرده را بمانی و در بالاش اگان تخته است یا سیمنت است و اگان چیزی را بمانی و از بالای اون خاک را بگذاری در این صورت میگه باکی ندارد اگر که امکان پذیری لحد کنی نباشد اما اگر امکان پذیر باشد در این صورت باید لحد کنده شود سنت است و هو میگه همین شق ان یحفر للمیت فی وسط القبر میگه همین است که ان یحفر که ان یحفر و یعنی چقر بکند برای مرده در وسط قبر یعنی در بین قبر یعنی راستکی بکند و بین قبر یک 2 متر یا که یک به اندازه درازی میت و چقری میکند تا اینکه دو لوش باردار باشد تا اینکه در بالای اون چیزی را گذاشته شود تا اینکه به میت خاک در بالای میت نفراید این را میگن شق لکن اللحد افضل لکن میگه لحد کندن این افضل و بهتر و خوبتر است لقوله صلی الله علیه و سلم میگه دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که میگوید که اللحد لنا و شق لغیرنا یعنی لحد کندن از ما مسلمان ها می باشد و شق کندن راستکی کندن برای غیر ما مسلمان ها هست، برای غیر ما مسلمان ها می باشد. در حاشیه در تخریج این حدیث می گوید که اخرجه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کردگی است، در زیر رقم 1056 و حسنه، و امام ترمذی این حدیث حکمش حسن گفتگی است، و صححه الالبانی، و حکم این حدیث را شیخ البانی رحمه الله صحیح میگوید در کتاب صحیح ترمذی در زیر رقم 835. پس این حدیث حدیثی صحیح می باشد. اکنون صاحب کتاب میگوید و یوضع المیت فی لحده على شقه الایمن مستقبل القبلة، میگه گذاشته می شود میت در لحدش، مرده را در لحد میگذارند، على شقه الایمن به طرف راستش، به طرف راستش، مستقبل القبلة، و رویش به طرف قبله میکنند، یعنی که به طرف راست، به پهلوی راستش و رویش طرف قبله می باشد. و تسد فتحة اللحد باللبن والطين، و محکم کرده می شود فتحة اللحد، یعنی همون سوراخی لحد، باللبن با غشت، با کرپیچ، و طین یا که با لای، با لای یا که با که یکون چیز در دهن دری در سوراخی آن لحد میمانند تا اینکه وقتی که خاک را بار میکنند به داخل اون لحد ندراید، بالای مرده نرود. ثم یحال علیه التراب، بعد ریخته می شود بر بالای میت خاک، اول دهن اون سوراخی اون لحد را محکم میکنند، بعد از اون قبر پر از خاک میکنند. و یرفع القبر علی الارض عن الارض، و یرفع القبر عن الارض قدر شبر مسنما ای علی هیئت السنام، یا علی هیئت السنام، میگه که و یرفع القبر یعنی بلند برداشته می شود قبر، عن الارض از زمین، یعنی قبر از زمین کمتر بلندتر میکنن، قدر شبرین میگه به اندازه یک وجب، مثلا 20-25 سانتی متر قبر از زمین بلند میکنی. مسنمن، این بلند کردن باید مسنم باشد، مسنم یعنی که قلچه داشته باشد، یعنی که همش برابر نباشد، بلکه چقدر که یک جده خاک توب میکنی بینش بلند است و اطرافش پست میباشد، باید قبر انامین طور باشد، ای علا حیعت سنامی، یعنی به حیعت سنام باشد. سنام، سنام نمون گوشت پشت شتر، پشت شتر را ببینید بینش بلند است و اطرافش پستر پستر و پست شده می رود، پس قبر باید به مثل نم پشت شتر، سنام شتر باید باشد، به مثل همون باید قبر باشد. لثبوت ذالک فی صفت قبر النبی صلی الله علیه و سلم و صاحبیه، میگه برای ثابت بودن همین صفت در صفت قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دو یار رسول الله صلی الله علیه و سلم، و قبر رسول الله با دو یارش همچنین است، یعنی که بینش بلند است و اطرافش کم کم پس شده می رود، یعنی که یک جای همه قبر بلند نمی کنی بلکه بینش بلند می کنی باقی ماندهش پس می شود. در حاشیه میگوید که انظر الشرح الممتع، تفصیلات این سخن رو باز میتونی در کتاب شرح ممتی که شیخ عثیمین رحمه الله شرح دادگی است، جلد 4 صفحه 458 این مسئله را تفصیلش را در آنجا ببینید. لیعلم انه قبر فلا یهانو، اکنون چرا قبر بلندتر میکنیم از زمین؟ میگه لیعلم، تا اینکه دانسته شود، لیعلم انه قبر، که اینجا قبر است، دانسته شود که اینجا قبر است، فلا یهانو، پس خار کرده نشود و تحقیر کرده نشود اون قبر، برای این خاطر اون قبر کمتر بلند میکنیم از زمین. ولا بأس بوضع احجار او غیرها على اطرافه لبیان حدوده و معرفته، میگه ولا بأس، یعنی باک ندارد، بی وضع احجارین، ماندن سنگ او غیری ها یا که غیری سنگ علا اطرافیهی یعنی در پهلوی قبر بمانند، در بری قبر برده یکان سنگ بمانند، مثلا لی بیان حدودیهی یا در اطرافی قبر، یعنی گرد قبر ده، گرد قبر مثلا اون جایی ده که مرده گراندگی است، در بالا زمین گرد بچینند سنگ را، در این صورت میگه باک ندارد. علا اطراف اینه که در اطرافش اینه که در مسافهش، در اون حدودی که در زیر قبر است، لی بیان حدودی، این را برای بیان کردن و برای فهمیدن حد و حدود قبر می باشد، و معرفتی و برای دانستن اون قبر این کار را بکند. اگر میگه اگر سنگ بماند باک ندارد. و یحرم البناء علی القبور، میگه حرام است که در بالای قبر گنبد بسازند، در بالای قبر گنبد ساختن، بنا ساختن حرام می باشد. و تجسیسها یعنی جیپسش کردن، یعنی که الیبستر قطی مثلا بنا کنن، الیبستر قطی ریماند بکنن بالای آن را. و الجلوس علیها و همچنین شیشتن بر بالای قبر حرام می باشد، در بالای قبر شیشتن حرام می باشد. کما یکره الکتابت علیها، چگونه ای که مکروه است نویستن در بالای قبر، بالای قبر در نویشتن مکروه می باشد، ناجایز می باشد. الا بقدر الحاجت للاعلامی، مگر اینکه به اندازه حاجت باشد اون نویستن، یعنی مثلا نام میت نویستگی است خلاص، به قدر حاجت باشد. للاعلامی برای دانستن، برای فهمانیدن که این قبر قبر کی است و قبر کی بود و قبر کی است در اینجا، تا اینکه یا که فرزندای اون میاد یا که یگان خیش تبارش بالای قبر دعا کنی میآیند، بدانند که همین جا قبر همون هست، فقط نامش نویستن جایز است، به قدر حاجت جایز است. اما بعضایی که هستن نام و فامیل و روزی تولد و سال تولد و یک شعر و یک آیت و یک حدیث و فلان فلان چیزو می نویسن، اینا همه مکروه تحریمی است، حرام است، جایز نمی باشد در بالای قبر نویستن اینها. فقط نام میت نویستنش در حالتی که اگر احتیاج شد، محتاج شد، جایز است، در غیر این جایز نمی باشد. نگل حدیث جابر رضی الله عنه قال، دلیل همه این گفته امان حدیث جابر رضی الله عنه می باشد که می گوید نهى النبی صلی الله علیه و سلم ان یجسس القبر، میگه منع کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم از الیبستر کردن قبرستان. یجسس را میگه در حاشیه میگه که ای یطلا بالجس، یعنی پوشانده شود قبر به جس، یعنی که به الیبستر. و هو میگه معنای جس الکلسو، مثلا آهک بیارن، او الکج الذی تطلا به البیوت، یا مثلا الیبستر بیارن، همون چیزهایی که خانه را رنگ و بار میکنن، به همون چیزهایی که خانه را رنگ و بار میکردگی برده قبرستان را بکند، میگد این رسول الله صلی الله علیه وسلم از این منع کردگی است. جایز نیست که قبرستان به مثل خانه آهک کرده شود و سفید کرده شود و الیبستر و دیگر موادهایی که برای ساختمان خانه استفاده میشود اونها را در قبرستان ببرند و قبرستان را به این زینت بتیان و قبرستان در بنا بکنن، این رسول الله صلی الله علیه وسلم از این معنی کردگی است. و ان یقعد علیه، و این که بینشیند بر بالای قبر یا شیشته شود بر بالای قبر، هم همچنین رسول الله صلی الله علیه وسلم معنی کردگی است. و ان یبنا علیه، و همچنین پیغمبر صلی الله علیه وسلم ساختمان کردن و گنبد ساختن بالای قبر منع میکند. پس بالای قبر ده ساختمان کردن و گنبد کردن جایز و درست نمی باشد. در حاشیه می گوید در تخریج این حدیث که رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است، در زیر رقمی 970. و ترمیذی و همچنین امام ترمیذی هم این حدیث را روایت کردگی است، در زیر رقمی 1064 در کتاب سنن ترمیذی. و قال امام ترمیذی گفتگی است که حسن صحیح، یعنی این حدیث حدیثی حسن و صحیح می باشد، حدیث حدیثی قابل قبول هست. بعد از این صاحب کتاب میگد زادت ترمیذیو، یعنی زیاد کردگی از امام ترمیزی و ان یکتب علیها، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کردگی است که در بالای قبر نویشتجات گذاشته شود. نویشتجات گذاشتن و نویشتن، و چی آیت باشد، چی بسم الله باشد، چی نام و فامیل و سال تولد و یگان شعر باشد، اینها رو نویشتن در بالای قبر ناجایز و نادرست است. و دلیلش هم همین حدیثی امام ترمذی در زیر رقم 1064 می باشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید که ولان هذا من وسائل الشرك وتعلق بالاضرحه، زیرا که این کار سبب از راه های شرک و وابسته شدن به قبرستان می شود. یعنی که وقتی که یک گنبز میکنی، وقتی که در اونجا میبری سنگ مرمر میگذاری و زینتش میدی، این راه و سبب شرک در افتیدن مردم است. اگر حالا هم نفتد، 100 سال پس، 50 سال بعد مردم نو میآیند، اونها در شرک شاید به سبب همین قبر بافتند. و تعلق و تعلقی بالاضرحتی، و همچنین مردم وابسته میشوند به قبرستان ها. دیگر هر چیزی که میخواهند طلب بکنند نزد قبرستان میروند و قبر پرست و شرک میآورند. و هذا مما یغتر به الجهال و یتعلقون به، و این میگه از جمله همون چیزهایی است که مغرور میشود به این انسان های جاهل. یعنی قبرستان وقتی که گنبز میکنی و زینتش میتی و فسانش میکنی، مردم جاهل میگه با دیدن این مغرور میشوند و یتعلقون به و وابسته میشوند به این قبر، که نزد این قبر میوین، از قبر طلب میکنن و از قبر خواهش میکنن، از قبر شفا میخوان، از قبر فرزند میخوان، که اینا همه حرام و ناجایز میباشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید و یحرم ایضا اسراج القبور ای اضاءتها، میگه حرام است همچنین روشنایی کردن، چراغ گذاشتن در بالای قبر، ای اضاءتها یعنی روشنی گذاشتن، مثلا شمع ببری بمانی یا چراغ ببری بمانی در قبرستان، این کار را کردن حرام میباشد. لما فیه من التشبه بالکفار، چی طوره که میگه در این کار تشبه مانند کردن به کفار می باشد. هر کسی که این کار را میکند خودش را به کافرها مانند کردگی است و خودش را به کافرها تشبیه کرده است. و اضاعت المال، و همچنین در این کار میگه ضایع کردن و بیهوده صرف کردن مال هست. وقتی میبری در اونجا سوید میگذارانی و روشنایی میکنی، چراغ میگذاری یا شمع میبری میمانی، این اسراف مال هست. و بناء المساجد علیها، میگه و بناء المساجد علیها، یعنی همچنین حرام است ساختن مسجد در بالای قبرستان ها، بالای اضرحه ده، بالای قبر ده مسجد ساختن هم حرام میباشد. و الصلاة عندها او الیها، و همچنین نماز خواندن در نزد قبر، در نزد قبر نماز خواندن هم حرام میباشد. او الیها یا بسوی به طرف قبرستان نماز خواندنم همچنین حرام می باشد. یعنی قبر، در نزد قبر رفته نماز بخوانی، مثلا قبر در پهلوت است یا در پشتت است، این همچنین حرام است که اگر نزد قبر به خاطر اون قبر رفته در اونجا نماز بخوانی، یا از طرف قبله بمانی و از طرف قبله قبر است و تو از این طرف قبر ایستاده به طرف قبر نماز بخوانی، اینها همه حرام می باشند. با کدام دلیل؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم، میگه دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله میگوید لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، یعنی لعنت کرده است الله تبارک و تعالی یهود و نصارا را به خاطر گرفتن قبرستان پیغمبر، قبرهای پیغمبرهایشان عبادتگاه. الله تبارک و تعالی لعنت بکند یهودیا و نصرانی ها را، یهود و خریستیانی ها را، به خاطر آنه که قبری پیغمبرهایشان را اینها عبادتگاه قرار دادند. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که اخرجه البخاری، این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقم 1330 و مسلمون، و همچنین امام مسلم این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقم 529 در کتاب صحیح المسلم. پس این حدیث حدیثی صحیح می باشد. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم یهود و نصارا را به خاطر قبر پیغمبرهایشان را عبادتگاه قرار دادن لعنت کردگی است، پس به طریق اولا آن امتانش که قبر پیرهایشان را، قبر بزرگایشان را عبادتگاه و جای پرستش و جای طلب و جای دعا و جای ذبح مال و جای صدقه قرار میدهند، به طریق اولا اینها را هم رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت گفتگی است. هر کسی که قبری استاد و پیرش را یا یک قبر را هر مسلمانی که عبادتگاه قرار بدهد، اون هم شامل این لعنت خواهد شد. پس باید انسان بسیار متوجه باشد در این مسئله، که این مسئله بسیار مسئله نازک می باشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید و تحرم اهانتها بالمشی علیها او وطئها بالنعال او الجلوس علیها او غیر ذالک. میگه حرام است، و تحرم یعنی که حرام می باشد، اهانتها یعنی که خار و ذلیل نشان دادن قبر، یعنی تحقیر کردن قبر، بالمشی علیها مثلا در بالای قبرستان پیاده بالا بالای قبر را پریده پریده راه بگردی، او وطئها بالنعال یا اون را با پایفزالهایت بجقی، او الجلوس علیها یا در بالای قبرستان برای بینشینی و در بالای قبر برای بینشینی، و غیر ذالک، و غیر از این هر طریقی که طریق اهانت و خار نشان دادن و بی ارزش نشان دادن می باشد، پس نسبت قبر اون کار را کردن حرام می باشد. دلیل من چی است؟ میگه لحدیث ابی هریره رضی الله عنه قال، دلیل من حدیث ابو هریره رضی الله عنه است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، میگه اگر یکی از شما بنشیند در بالای لخچه تسفان، فتحرق ثيابه، پس اون لخچه این انسان را لباسهایش را بسوزاند، فتخلص الى جلده، و برسد اون سوختن به جلد این انسان، خیرون، این بهتر است من ان یجلس علی قبر، از اونه که در بالای قبر می نشیند. پس ببینید یک انسان در بالای علاو بشیند، در بالای لخچه بنشیند، اون لخچه لباساش بسوزاند و رفته در بدنش برسد، این آسانتر است، این بهتر است و این خوبتر است از اونه که در بالای یک قبر می رود و می نشیند، در بالای قبر شیشتن. پس ببینید رسول الله صلی الله علیه وسلم چی تشبیهی دردناکی کرد، چی تشبیهی دشواری کرد که هر انسان عاقل بعد از شنیدن این هیچ گاه دیگر وجدانش و انصافش نمی بردارد که بالای قبر درفته بنشیند. در حاشیه در تخریج این حدیث می گوید که رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در زیر رقم 971 در کتاب صحیح مسلم. بعد از این صاحب کتاب میگوید ولی نهیه صلی الله علیه و سلم عن الوضع على القبور، و همچنین میگه دلیل دیگر منع کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم از جقیدن قبرستان، از جقیدن قبر، از جقیدن و زیر پا کردن قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردگی است. در حاشیه میگوید که این حدیث را اخرجه ترمذی، امام ترمذی روایت کردگی است در زیر رقم 1064 و قال حسن صحیح. امام ترمذی میگوید که این حدیث حدیث حسن و حدیث صحیح می باشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید و یستحب عند الفراغ من الدفن الدعاء للمیت، مستحب است بعد از خلاص کردن دفن دعا در حق میت کرده شود. دعا در حق میت مستحب می باشد. لفعله صلی الله علیه و سلم، دلیل من فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم است که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از دفن میت در حق میت دعا می کردند. فانه کان اذا فرغ من دفن المیت وقف علیه، پس هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که خلاص میکرد مرده را، دفن کردنش را، به خاک مرده را می سپارید، وقف علیه، راست می ایستاد در بالای اون قبر، چخت می ایستاد، نمی نشست. چطوره که بدعت هایی که در ما و شما 5 دقیقه است در سر قبر بعد از گروندن می نشینند و تلاوت قرآن می کنند، اینها همه بدعت و ثابت نمی باشند، اینها خلاف سنت رسول الله است. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه بعد از دفن میت بالای اون قبر در چخت می ایستاد، راست می ایستاد و قال و می گفت که استغفروا لاخیکم، یعنی طلب مغفرت بکنید برای برادرتان، واسالوا له التثبیت، و بخواهید از الله تبارک و تعالی برای این میت ثابت قدمی و استواری را. فانه الان یسالو، پس هر آینه گفت این مرد، این کسی که در قبر گروندمش، حالا پرسیده می شود. پس در حقش دعا بکنید که زبانش بر را شود و ثابت قدم باشد و ثوابی و سوالایی اون ملائکه سوال کننده را جوابش را داده تواند. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم این طور فرمان داد، نه قرائت کرده است و نه کسی را گفته است قرائت بکن و نه کسی را تشویق به قرائت رسول الله صلی الله علیه و سلم کردگی نیستند. پس اینو همه بدعت می باشند. این حدیث در حاشیه می گوید که رواه ابو داوود، این حدیث را ابو داوود روایت کردگی است در زیر رقمی 3221 و صححه الحاکم فی المستدرک، و این حدیث را امام حاکم در کتاب مستدرکش صحیح دانستگی است، حکمش صحیح گفتگی است، مستدرک جلد 1 صفحه 370. و وافقه الذهبی، امام ذهبی، امام حاکم میگه موافقت کردگی است در این تصحیح کردنش، یعنی صحیح گفتنش. و حسنه النووی، و امام نووی این حدیث را حکمش حسن میگد، یعنی قابل قبول است. و الحافظ ابن حجر، و همچنین حافظ ابن حجر عسقلانی هم این حدیث را حسن گفتگی است، میگه انظر، نگاه کن، التعلیق علی الطحاوی، کتاب تعلیق بر طحاوی جلد 2 صفحه 265 و 266، این سخن در آن صفحه در تعلیق علی الطحاویه آمدگی هست. پس این بود تخریج این حدیث. در دوام عبارت صاحب کتاب میگوید و اما قراءه الفاتحه، اما میگه خواندن سوره فاتحه، سوره الحمد خواندن، او شیء من القرآن عند القبر، یا چیزی از قرآن خواندن در نزد قبر، فانه بدعه منکره، پس هر آینه میگه این بدعت منکره هست، این بدعت است. سوره فاتحه را میخوانی، سوره اخلاص را میخوانی، سوره تبارک را میخوانی، سوره عمه را میخوانی، سوره یاسین را میخوانی، هر آیت قرآن را در نزد قبر میخوانی، این بدعت و منکره است، بدعت مردوده است و قابل قبول نمی باشد این کار را انجام دادن. این کار عموما ثواب ندارد، زیرا اینکه اگر ثواب می داشت رسول الله صلی الله علیه و سلم با اصحابش این کار را انجام می دادن. عموما در یگان حدیثی نه صحیح و صحیح که عموما وجود ندارد، حتی حدیثی ضعیف نداریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بالای کدام قبر قرائت قرآن کرده باشد یا فرمان داده باشد یا مردم را تشویق به قرائت قرآن در بالای قبر کرده باشد. پس این عمل مردود می باشد. در بالای قبر ثابت همین است که در حق میت دعا میکنی. وقتی که به قبرستان رفتی دعای بالای قبر را انجام میدی در حق میت، از الله تبارک و تعالی بخشش و مغفرت و گذشتن از گناهان و رفع درجات در حق میت دعا میکنی. لانه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، زیرا اینکه میگه همین قرائت قرآن یا قرائت یگان آیتی از قرآن پیغمبر صلی الله علیه وسلم انجام دادگیش نیست. یگان با رسول الله یگان آیت قرآن رو در بالای قبرستان خواندگی نیست. ولا صحابته الکرام، و همچنین صحابه های کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم این کار رو انجام دادگی نیستند. صحابه ها هم همچنین قرائت قرآن نمی کردن در بالای قبر. و قد قال صلی الله علیه و سلم، واقعا میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتگی است که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد، یعنی هر کس کار بکند، هر کس انجام بدهد کاری را که لیس علیه امرنا، یعنی در اون کار فرمان ما نباشد، ما اون کار را کردگی نباشیم، فهو ردون. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید پس اون کار مردود است، پس اون کار قابل قبول نیست، اون کار ثواب ندارد، اون کار شایسته عمل کردن نمی باشد. نباید مسلمان به کار چنگ بزند که رسول الله و صحابه های کرام رسول الله نکردند. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که متفق علیه، یعنی این حدیث حدیث متفق علیه است، رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقم 2697 و مسلمون، و همچنین امام مسلم هم این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقم 1718 و همچنین در حدیث 18 و لفظ لمسلمین، و لفظ لفظ امام مسلم می باشد. پس این بود مسئله هشتم، دفن میت و صفت قبر و آن چیزی که سنت است و همچنین چیزهایی که حرام هست را در اینجا بیان کردیم، و آن چیز مستحب است آن را بیان کردیم، و آن چیزی که بدعت است که قرائت قرآن بالای قبر و نشسته و قرائت قرآن کردن، اینها ما بدعت خرافات و ناجایز است که اینها را الحمدلله بیان کردیم. با همین مسئله هشتم با آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسألة التاسعة، یعنی مسئله نهم، التعزیت، در باره تسلیت است، در باره تعزیه دلبرداری، و حکمها حکم تعزیه و کیفیتها و چگونه تعزیه باید انجام داده شود، چگونه تعزیه و تسلیه و دلبرداری باید انجام داده شود در زیر مسئله نهم است که خاندان میت را وقتی ما میخواهیم دلبرداری بکنیم، فرزندایشان را، زنش را، مثلا یا خواهرها میروند زنش را، دخترانش را، یا پسرانش را، مردها میروند، همسایه ها و یار رفیقا، فرزندانش را، پدرش را، اینها را چی طور تسلیه بیان کنند، چی طور دلبرداری بکند و حکم این تسلیه چی میباشد، خاندان میت را تعزیه بیان کردن حکمش چی است و چگونه باید ما تعزیه بیان بکنیم، این در زیل مسئله هشتم است. این مسئله هشتم را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه به پایان رسید. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.